tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Nie ma możliwości przyjmowania uchodźców. Takie jest stanowisko rządu. Tymczasem unijny komisarz do spraw migracji grozi Polsce Węgrom prawnymi konsekwencjami. Włoski protest inspektorów transportu drogowego. Ich kontrole są bardzo dokładne i mogą trwać bardzo długo. Marnuje się jedzenie, marnują się pieniądze. W tym serwisie Trójki powiemy, ile żywności w Unii trafia do kosza. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, Komisja Europejska ponownie zagroziła Polsce, a także Węgrom rozpoczęciem procedury o naruszenie unijnego prawa. Tak będzie, jeśli Warszawa i Budapeszt do czerwca nie przystąpią do programu przyjmowania uchodźców przebywających w obozach w Grecji i we Włoszech. Zapowiedział to komisarz do spraw migracji na konferencji w Strasburgu. Komisarz do spraw migracji powiedział, że tempo przyjmowania uchodźców przez unijne kraje jest niewystarczające. Większość państw czyni wysiłki w duchu europejskim, inne nie wykazują się solidarnością. Dlatego wzywam Polskę i Węgry, które nie przyjęły jeszcze żadnej osoby, by zrobiły to natychmiast. Dimitris Avramopoulos powiedział, że jeśli władze w Warszawie i Budapeszcie zignorują apel, grożą im pozwy w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Komisarz dał Polsce i Węgrom czas do przyszłego miesiąca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bruksela co miesiąc publikuje raporty na temat postępów w przyjmowaniu uchodźców przez unijne kraje i wynika z nich, że bliskie wypełnienia wszystkich zobowiązań są tylko Malta i Finlandia. Natomiast jedyne kraje, które nie przyjęły uchodźców, to Polska i Węgry. Nie, ale premier Beata Szydło pytana o tę wypowiedź komisarza powtórzyła, że Polska nie przyjmie uchodźców. Na pewno nie zgodzimy się na narzucanie Polsce ani innym krajom członkowskim jakichkolwiek przymusowych kwot. Jednocześnie premier dodała, że Polska pomaga uchodźcom w inny sposób. Zwiększamy pomoc humanitarną w porównaniu do poprzedniego rządu znacząco. Bierzemy udział w międzynarodowych akcjach humanitarnych. Między innymi wspólnie z Niemcami realizujemy takie projekty humanitarne. Decyzja o przyjęciu 120 tysięcy uchodźców zapadła we wrześniu 2015 roku. Przez półtora roku przesiedlono nieco ponad 18 tysięcy osób. Polska powinna przyjąć 6 tysięcy. W serwisie Trójki kolejne tematy. Niemal wszyscy inspektorzy transportu drogowego pracujący na drogach przyłączyli się do strajku włoskiego, który trwa od wczoraj w całej Polsce. Kontrolowani są wyłącznie polscy kierowcy i taka kontrola może trwać nawet 2 godziny. W ten sposób inspektorzy domagają się zmian w prawie dających im uprawnienia służb mundurowych oraz podwyżek pensji. W tej chwili, jak mówią, zarabiają średnio około 2300 zł netto. Protest ma potrwać do końca tygodnia. Tymczasem polscy przewoźnicy drogowi protestują przeciwko, jak to nazywają, próbie wyeliminowania ich z europejskiego rynku. Komisja Europejska prowadzi pracę nad pakietem mobilności, który określa m.in. warunki pracy. W propozycjach komisji znalazły się m.in. zapisy o minimalnym wynagrodzeniu czy obowiązkowym odpoczynku. Jak mówi szef Zrzeszenia Przewoźników Międzynarodowych Jan Buczek, skutkiem tych propozycji może być utrudniony dostęp naszych przewoźników do europejskiego rynku. Zasłaniają się oczywiście próbą uregulowania kwestii socjalnych, a tak de facto jest to wyraźnie próba wyeliminowania nas z tego rynku. Jednym z punktów spornych między polskimi przewoźnikami a komisją jest kwestia odpoczynku kierowców. Rodzime firmy utrzymują, że nocleg w kabinie samochodu jest wystarczający. Innego zdania są europejscy urzędnicy. Regularny odpoczynek tygodniowy ma kierowca odbywać poza kabiną, co jest nieskorelowane z obowiązującymi innymi przepisami, które nas krępują. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zapewnili przewoźników, że będą negocjować z urzędnikami w Brukseli i proponować rozwiązania, które nie zaszkodzą polskiemu rynkowi transportowemu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Miliony ton jedzenia w krajach Unii co roku trafiają do kosza. Europarlament wzywa wszystkie kraje wspólnoty, aby ograniczyły marnowanie żywności. Ze Strasburga Andrzej Geper. Posłowie zwrócili uwagę na potrzebę zwiększenia efektywności wykorzystania żywności. Podkreślili, że musi to nastąpić na wszystkich etapach produkcji, przetwórstwa, transportu, magazynowania i sprzedaży. Szacuje się, że rocznie w Unii marnuje się 88 milionów ton żywności. Parlament chce, by docelowo do roku 2030 ilość tę zredukować o połowę. Proponuje szereg rozwiązań. Parlament chce ponadto wprowadzenia obowiązku corocznego przekazywania komisji przez państwa państwa członkowskie informacje o realnym poziomie odpadów spożywczych wytwarzanych w danym roku. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. I kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Burze teraz pojawiają się tylko w Bieszczadach. Wieczorem i w nocy wszędzie, prawie wszędzie pogodnie. Na południowym wschodzie jeszcze więcej chmur i tam w nocy możliwy deszcz i burze jeszcze. Na południu i na wybrzeżu nad ranem mglisto. Temperatura tej nocy od 2 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i do 12 na krańcach zachodnich. Uwaga, na Podlasiu lokalnie przegruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro w ciągu dnia pogodnie i bez opadów. Temperatura do 23 stopni w cieniu. Kolejne dni, czyli środa, czwartek, piątek, słoneczne. A weekend, sobota i niedziela szczególnie, bardzo ciepłe, z temperaturą do 28, w niedzielę być może do 30 stopni. I sobota i niedziela będą gorące, do tego w wielu miejscach deszczowe i burzowe. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealny, wymarzony i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak. Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj. Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kiedy ruszamy? Za 10 minut. Okej. Okay. Włączysz muzykę? O, zaproszenie. Potwierdź. Zaparkujesz? I napisz, że będę za 5 minut. Twój partner w biznesie BMW X3 już za 149 900 zł brutto w ofercie dla firm. System mobilnego biura Connected Drive i automatyczna skrzynia biegów w cenie. Sprawdź oferty dla biznesu u swojego dealera. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 8 minut po 18. Już za chwilę płyta tygodnia, ale przedtem jeszcze sprawdzimy, co na jedynce. W sprawie tego wypadku na A1. Ruch odbywa się jednym pasem w tej chwili, jest to uprzątnięte. Kierowcy stracą około 20 minut, bo ja już go właśnie przejechałem, więc nie ma aż tak wielkiego problemu. Troszeczkę cierpliwości, 20 minut trwa przejazd tym jednym pasem. To ze Strykowa w kierunku na Łódź. Dziękuję panu za informację. To na A1 się dzieje. 22 i 7 trójek. SMS-owo teraz rozdamy dwie płyty tygodnia. Humans, płyta zespołu Gorillaz. Dziś piosenka Busted in Blue. Numer SMS-owy 71-335. Busted and blue. shadow on the wall. An image made by Virgil to roll over us all. So I amplify the sirens into fiery laments and through the echo chambers to other worlds I went. All my life, be my life, on me, I am a satellite, and I can't get back without you. That connect to us. Weightless I fall on your body. Till we're invisible. I'm with you throughout it, June's busted out. Busted in Blue, Gorillaz z płyty Humans. To nasza płyta tego dnia. Dwa egzemplarze SMS-em dla Państwa, 71-335. Zapraszamy także do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, na nagranie audycji Cogito Ergo. Bohaterką spotkania będzie Elżbieta Herezińska, pisarka specjalizująca się w powieści historycznej z elementami fantastyki, a niebawem książki pani Elżbiety Herezińskiej trafią na ekran filmowy. Zapraszamy słuchaczy Trójki. Cogito Ergo w piątek o godzinie 19:00. Zapisujemy, konkretnie Halinka zapisuje, 22:07. Już za chwilę w studiu reportaż po pierwsze Trójka, reportaż po kłosie otwartego dnia. Raz jeszcze dziękujemy za wizytę u nas. To był fajny dzień dla wszystkich, myślę. Reportaż za chwilę, a w wersji audio-wideo mogą Państwo oglądać także relację filmową. To na naszej stronie facebookowej. Tam filmik z dnia otwartego w Trójce. To Wojtek Mazurewski i John Porter. Polecam Państwu raz jeszcze relację audio-wideo z dnia otwartego. To na facebookowej stronie. Tam także filmik z dzisiejszego losowania naszych liter. No, literki trudne znowu wylosowaliśmy, ale udało nam się ułożyć bardzo ciekawe słowo. Kluły za 28 punktów i to prawdopodobnie będzie słowo finałowe. Ogłosimy to oficjalnie o 18:40, czyli za 25 minut. To wszystko na Facebooku Państwo znajdą, a sytuacja na planszy na stronie słówko.polskieradio.pl. Reportaż w Trójce. Z okazji naszych 55. urodzin w sobotę, 13 maja, zaprosiliśmy Państwa na Myśliwiecką. Był bieg na 33 metry, zwiedzanie gmachu, rozmowy z dziennikarzami, wiele innych atrakcji, a przede wszystkim wspaniała atmosfera i mnóstwo Państwa wspomnień. Część z nich zebrał Jakub Tarka. Zapraszam do wysłuchania pokłosia tego dnia otwartego do reportażu zatytułowanego Po pierwsze Trójka. Dzień dobry Państwu. Dla dorosłych i dla dzieci zaczynamy program trzeci. W imieniu wszystkich autorów i redakcji zapraszamy do słuchania naszych audycji. Trzeci program w tamtych czasach, jak powstał, to słuchała go cała Polska. Ludzie wtedy brali takie odbiorniki malutkie i jeździli w autobusie, chodzili piechotą z nimi przy uchu, żeby wszystko usłyszeć. Mówiło się na mieście, mówiło się w Polsce, że jest Trójka z nową muzyką, że właśnie programy rozrywkowe, satyryczne, że młoda inteligencja. Odbierał człowiek wrażenie, że wszyscy ludzie słuchają tylko Trójki. Ja zaczynam dzień od włączenia Trójki. Jeżeli są jakieś prace techniczne, które się czasami zdarzają, bardzo rzadko, ale się zdarzają i ja nie mogę słuchać Trójki od rana, no to po prostu dzień się źle zaczyna. W sumie reprezentuję 4 generacje słuchaczy Trójki, bo słuchałam Trójki z mamą, słuchałam potem ze swoimi dziećmi, a teraz moje dzieci słuchają ze swoimi dziećmi. Ja całe życie słucham Trójki. Z mlekiem matki to przyswojone. Ja się śmieję, że Trójka taka moja druga rodzina. Jak sobie włączę Trójkę, to tak czuję się jak ze swoimi w domu. 1 kwietnia Trójka skończyła 55 lat. Po raz kolejny w tym roku, w sobotę, otworzyła drzwi przed swoimi wiernymi słuchaczami. Kolejka wzdłuż Myśliwieckiej. Chyba nie są Państwo sobie w stanie tego wyobrazić. Sami redaktorzy mówią, że jesteśmy najlepsi pod słońcem, także my tak samo mówimy o nich. Jeżeli faktycznie są to słuchacze Trójki tacy wytrwali, to potrafią być fanatyczni, bo faktycznie traktują to radio bardzo serio. Nie jest to głos w tle czy dźwięki, które gdzieś tam dobiegają podświadomie, tylko słuchają, znają ramówkę, znają właśnie swoje ulubione głosy i potrafią walczyć o swoje radio. To jest radio, które współtworzą słuchacze. Takie fajne, kumplowskie. To jest coś, co zawsze by się chciało mieć w domu. Każdy słuchacz ma jakieś swoje trójkowe rytuały albo jakieś zwyczaje związane z Trójką. Ja mam na przykład trójkowy kubek w pracy i wszyscy wiedzą, że on jest nietykalny, bo on jest tylko mój. Państwo, widzę, że mają gadżety trójkowe. Pan jeszcze logo sprzed lat. Proszę pana, bo nie sztuka jest kupić w sklepiku współczesne, założyć, ale sztuka być słuchaczem Trójki wtedy, kiedy jeszcze odbiorników nie było. Jedynce podawali program, który był w Trójce, to strasznie zazdrościłam, że nie mam tego radia. Tylko miałam dwuzakresowe. Nie było UKF. Nie miałam radia z UKF. Ze względu na brak odbiorników, naprawdę, to słuchałem tak z doskoku jak gdzieś. A tak naprawdę to zacząłem słuchać na przełomie lat 60., 70. Ojciec kupił radio Turandot chyba. To było drogie, jak ta lala zielona, takie ładne. I tam pamiętam, że Trójkę można było słuchać. I od razu wiedziałem, słuchaj Trójki, bo tam będzie dobra muzyka. Słuchaj Trójki, bo tam mówią na luzie, nie mówią sztywno. W Wiadomości Trójki to się słuchało, pach, pach, pach, wdechem, muzyka, wszystko wdechem. Natomiast gdy jedynka zaczynała i kończyła Wiadomości, to powinno się zacząć hymnem narodowym, a skończyć stojąc na baczność. To było tak monumentalne, tak wzniosłe, że tylko Akademia z okazji rocznicy rewolucji październikowej mogła się z tym równać. Torebki, plecaki zostawiamy na stoliku i z kieszeni wyjmujemy wszystkie rzeczy metalowe. Telefony komórkowe, kluczyki i pojedynczo przez bramkę zapraszam. Tak nieskromnie powiem, ale z wielką radością to powiem, że jestem chyba jedynym żyjącym członkiem tego pierwszego programu trzeciego. Nie mogę sobie przypomnieć żadnego nazwiska z tego pierwszego składu, z którym mógłbym pogadać i powspominać te sprawy. Więc uznajmy, że jestem pierwszy i jedyny. Marek Gaszyński. Była na pierwsza radiostacja harcerska, tak zwane małe radio, gdzie było kilka pokoików i gdzie nadawaliśmy właśnie lokalnie na Warszawę. No a potem od 1962 roku, kiedy ówczesny dyrektor radia Stanisław Stampel zorientował się, że w rozgłośni harcerskiej pracują tacy ludzie od rock'n'rolla i od jazzu, to ściągnął nas do tworzącego się wtedy programu trzeciego. Chodziło głównie o to, żeby w polskim radiu słuchać można było właśnie piosenki dobrej, młodzieżowej, współczesnej rock'n'rollowej. Wtedy też zaczęto produkować radioodbiorniki polskie i chodziło o to, żeby słuchać tego polskiego radia i kupować polskie radioodbiorniki. Ja wtedy miałem 18-19 lat. Tutaj żeśmy te korytarze zwiedzali bez przerwy. Tu właśnie był ten tłok, ten tłum ludzi. Adam Kreczmar był, Jacek Janczarski, Jonasz Kofta, czyli ITR i ta cała rozrywka wspaniała, która wtedy właściwie rządziła radiem, oprócz muzyki, która była rzeczywiście inna. Pojedynczo przed bramkę zapraszam. Do słynnego przełomu październikowego po śmierci Stalina radio nadawało państwowo-twórcze pieśni socrealistyczne o budownictwie, o socjalizmie. Jan Borkowski. Jak powstała Trójka, to z inicjatywy Trójki odbył się pierwszy festiwal piosenki polskiej w Opolu. I ten festiwal był prawdziwą rewolucją, ponieważ wprowadził zupełnie inny typ piosenki na estrady. Właśnie 62, 63 rok pojawiły się kolorowe zespoły. Sławek Pietrzykowski w studiu tu na Myśliwieckiej nagrywał czerwono-czarny, niebiesko-czarny, potem od 65 roku czerwone gitary. Jak się pojawiły, chodziliśmy na nocne nagrania, przyjaźniliśmy się z tymi ludźmi. To było to wspaniałe radio, to była taka możliwość realizowania swoich planów. Fantastyczne były nasze zebrania. Wtedy oczywiście, podobnie jak dzisiaj, nie można było w radiu pić ani trzymać alkoholu. Ale na te zebrania, które czasem trwały od południa do późnego wieczora, były one twórcze. Coś układaliśmy, jakieś pomysły mieliśmy. Każdy przynosił jakąś buteleczkę. Szef zamykał oczy na chwilę, też się z nami napił, bo był fajny. No i dzięki temu to się bardzo posuwało do przodu. Panie i dziewczęta przynosiły z domu w tygodniu, załóżmy na środowe popołudnie, jakieś wypieki. No i tak, jedząc, pijąc, myśląc i zaprzyjaźniając się, stworzyliśmy program Trzeci Polskiego Radia. Szczęka opadała, bo to w ogóle był inny rodzaj muzyki, inne brzmienie w ogóle całkowicie, bez trzasku, bez szumu, bez niczego, czyściutko. No i te płyty wspaniałe, no. Takie płyty to były cholernie drogie. Jeśli w latach 60. kierowca zarabiał około 900 zł, mój ojciec był głównym księgowym liczącego się wydawnictwa, zarabiał 3200, a płyta Beatlesów, pierwsza płyta, kosztowała 1200 zł. No. Jak ktoś niósł taką płytę, to niósł zawsze frontem do wierzchu, żeby było widać. Mnie się udało taką płytę na kiermaszu kupić, książki. Pamiętam, ile ja prywatek załatwiłem, ile dziewczyn za mną, to była przepustka do wielkiego świata. Ja teraz... Panowie nagrywali na przykład muzykę trójkową na magnetofony? Oczywiście, audycja Mój Magnetofon, która nadawała całe płyty, włącznie z podanymi czasami, tytułami, wszystkim, to była rewelacja. Na taśmę nagrać całą płytę, co było no, ewenementem chyba w ogóle w tym rejonie świata. Audycje rozrywkowe, takie jak to w Trójce, bo 60 minut na przykład ja nagrywałam przecież też piosenki z panną Elizą i panem Sułkiem. Kocham pana, panie Sułku. Tak. Kanał lewy, kanał prawy. No, pamiętamy to. Stereo zaczęło się w programie drugim, a potem w programie trzecim też stereo ruszyło. Jeszcze pamiętacie. 3, 2, 1, 0, start. To wszystkich strasznie śmieszyło. Namawianie było do nagrywania, czego nie można było robić. Nasze kierownictwo też sobie nie zdawało z tego sprawy, że to piractwo jest. Nie było takiego problemu. Z ambasady amerykańskiej otrzymywaliśmy takie taśmy. One były fantastyczne, bo tam były nowości muzyki rozrywkowej i do tego na kartkach były napisane, a kiedy się urodził Nielsen Daka, jakie miał przeboje, kim jest pochodzenia. Jakby dla nas, jakby oni wiedzieli, że Kaszyński pograniczny tam w małej Warszawie potrzebują takiego komentarza i ten kulturalny jakiś z głosu Ameryki redaktor pisał dla nas. I to wszystko potem przerabiając na język polski szło na antenę. Tę wiedzę zdobywaliśmy i muzykę od Amerykanów. Powoli do nas przystawali inni ludzie od muzyki. Piotr Kaczkowski był niedługo po nas. Był Andrzej Stankiewicz, Andrzej Korman, który był kierownikiem redakcji muzycznej programu trzeciego, Dariusz Michalski potem doszedł. Także potem to grono się powiększało. Myśmy prywatnymi drogami sprowadzali płyty przez znajomych, przez stewardesy, przez sportowców, najczęściej szermierzy i szablistów, którzy wtedy jeździli za granicę, bo oni odnosili największe sukcesy, i przez bokserów. Najprzyjemniejsze były kontakty oczywiście ze stewardessami, tylko że one się czasami myliły. I jak ja prosiłem, żeby mi przywiozła nową płytę Jerry Lee Lewisa, to ona pamiętała, że to ma być jakiś Lewis i przywoziła Johna Lewisa zespołu Modern Jazz Quartet. Ale to były takie drobne i też sympatyczne pomyłki. Więc wydając więcej pieniędzy niż zarobiliśmy na płyty, zdobywaliśmy ten materiał muzyczny, który potem był księgowany w taśmotece radiowej i nasze prywatne zbiory wzbogacały taśmotekę radiową i zapewne są jeszcze do dzisiaj, ale tak ma być, tak wtedy miało być. To jest tak coś, co już zostaje. No same dobre wspomnienia, dlatego dzisiaj tutaj żonę wyciągnęłem z domu, żeby dwie godziny postać, ale myślę, że warto. Pamiętam, jak w City wchodziło właśnie z Wojciechem Manem, jak robił testy. To kosztowało tyle, co średniej klasy samochód. Właśnie w Strójce słuchałem. To było gdzieś 3000 dolarów, to dla mnie było szokujące. Który to mógł być rok? Lata liceumania, to kiedy to mogło być? 80. To pierwsza klasa była, od początku 80. Imprezy 18, to wszystko się przy tym robiło, także miłe wspomnienie. Słucham Trójki od 28 notowania, 82 rok. Miałem wtedy 12 lat. Tworzyłem takie zeszyty i sobie pisałem tytuły. Później była Gazeta Młodych, już były drukowane te notowania. To już wtedy było łatwiej, bo to wszystko się pisało ze słuchu. Jeszcze angielski nie był dobrze znany, także fajnie było, jak już było, potem były wydrukowane były te listy przebojów, że można było sobie tytuły przepisać i tak dalej. Także żyję z Trójką od 12 roku życia. Zawsze słucham. Rano tata i wieczorem. Jest głową rodziny, to my wszyscy też. Ale nie przymusza tato. Nie, z własnej woli. Trójka to przede wszystkim dla mnie dobra muzyka. Kształcimy nasze dzieci dzięki Trójce muzycznie. A mamy kogo kształcić, ponieważ jesteśmy rodziną wielodzietną. Jednej córki nie ma, czworo dzieci, więc... Które z Poznaniu może nas słucha teraz? Zawsze się w domu słuchało Trójki. W liceum uwielbiałem Chill Out Cafe. Trzy kwadranse, siesta. Trójka zawsze puszczam piosenki, które są jednak ponadczasowe i może troszeczkę idą pod prąd i nie idą tak aż mocno z duchem czasu, co jak dla mnie jest dobre, bo muzyka, która obecnie powstaje, rzadko kiedy jest naprawdę dobra, więc czasami te starsze przeboje są lepsze. Komercyjne rozgłośnie, to one grają po to, żeby grać głośniej i mówią, żeby mówić szybciej. I to jest całe kredo. Pan Piotr Paron powiedział kiedyś, że w pracy w radiu chodzi o to, żeby pięknie mówić do ludzi, których się nie widzi. I ja za każdym razem słyszę tę piękną polszczyznę i bardzo lubię, kiedy ktoś do mnie ładnie mówi. Powieść w odcinkach. Reportaż, proszę, ja panu powiem, to może nie jest taki narracyjny, jakiś bardzo literacki reportaż, ale to jest czyste, żywe mięso dziennikarskie. Ja jestem zachwycony. Reportaż zawsze, bo jest bardzo ciekawy, interesujący i generalnie różnorodny. Taki prawdziwy. Ja myślę, że wszyscy, którzy są fanami Trójki, są na jakimś wyższym poziomie. To nie jest snobizm, ale proszę pana, jeśli słyszałem od osoby naprawdę z najwyższego lotu, która powiedziała, że Krystyna Janda, czy Adam Hanuszkiewicz, czy jeszcze inni, wie pan, wielcy, że swój gust kształtowali na Trójce. Dokładnie. 70% inteligencji, to na jakim świecie. Tak. Poznając nowych ludzi, pytamy, jakiego radia słuchają, prawda? No, pierwsze co. I też możemy je trochę pod tym kątem oceniać. Po prostu Trójka jest takim hasłem kluczem. Może prowadzić do bardzo ciekawej rozmowy z innym słuchaczem Trójki. W rodzinie to się nieraz pytali, że stary, ale co bierzesz? A tu się pytamy, co słuchasz. Trójka, Trójka, Trójka. Trójka, trójka, trójka lat. Myśliwiecka 3, 5, 7. Trójka, trójka, trójka lat. Ja się tam nie znam, ale mnie się podobało. Był to reportaż Jakuba Tarki, po pierwsze Trójka. Tak było w sobotę u nas na Myśliwieckiej w czasie Dnia Otwartego. To reportaż, relacja audio-wideo także na Facebooku. Tam mogą Państwo, ci, którzy nie byli, mogą zobaczyć, co stracili. Minęła 18.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Mimo sprzeciwu komorników rząd przyjął projekt ustaw o ich zawodzie. Zakładają one między innymi, że interwencje mają być nagrywane, a w kancelariach raz na dwa lata będą przeprowadzane kontrole. Ma też obowiązywać bezwzględny zakaz zajmowania rzeczy należących do osób trzecich. Komornicy apelowali do premier Beaty Szydło o odrzucenie tego projektu. Ostrzegali przed zapaścią systemu egzekucji. Komisja Europejska wskazuje, że praworządność w Polsce jest zagrożona. Warszawa odpiera zarzuty w Brukseli. Po raz pierwszy na unijnym forum odbyła się dyskusja na temat sytuacji w naszym kraju i prowadzonej przez Brukselę procedurze kontroli praworządności. W dyskusji wzięły udział 22 kraje. Reprezentowali je ministrowie do spraw europejskich. Za kilka miesięcy spodziewana jest kolejna debata w tej sprawie. Greccy marynarze przedłużają strajk. Rozpoczęty dziś protest przeciwko nowym reformom potrwa do piątku. Dotyczy on wszystkich rodzajów statków. Marynarze proszą podróżnych o zrozumienie. Organizatorzy strajku ostrzegali o jego zaostrzeniu. Twierdzą, że nowe reformy, które w czwartek ma przyjąć grecki parlament, zniszczą zupełnie system ubezpieczeniowy w Grecji i to, co pozostało jeszcze z państwowej opieki społecznej i praw pracowniczych. Pakiet ustaw, który rząd Aleksisa Tsiprasa uzgodnił z wierzycielami, ma przynieść 5 miliardów euro oszczędności. Pieniądze będą pochodzić z kolejnych cięć emerytur i podwyższonych podatków. Zniesionych zostanie też część uprawnień socjalnych. Informowała zatem Beata Kukiel-Wrajla w Trójce. Kolejne informacje o 19. Teraz burzowo jeszcze miejscami na Podkarpaciu, ale tylko tam. Wieczorem i w nocy pogodnie, jedynie na południowym wschodzie początkowo więcej chmur, deszczowo i burzowo, a nad ranem na południu i na wybrzeżu mgły są spodziewane. Temperatura w nocy od plus 2 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i do 12 na zachodzie. Uwaga, na Podlasiu lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro pogodniej, bez opadów w całej Polsce, temperatura do 23 stopni. Czwartek też ciepły i słoneczny, piątek też, ale sobota i niedziele będą już gorące i deszczowo-burzowe. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu w Lidlu okazje dla rodziny. Będą wielopaki, megapaki. Będzie więcej za mniej. W rozmiarze XXL. Będą super ceny i super obniżki. Będzie okazja na okazji, na jeszcze większej okazji. W Lidlu ponad 100 produktów dla rodziny nawet do 50% taniej. Już teraz. Kawa Belarum ziarnista 29,99 za 1,2 kg. 29,99. A schab wieprzowy bez kości rzeźnik 9,89 za 700 gramów. 9,89. Lidl. Co tydzień coś nowego. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 25 minut, godzina 19. Już za chwilę ogłosimy oficjalnie dzisiejsze słowo popołudniowe, dzisiejsze słówko popołudniowe. One, two, three. He plays so sexy to me. 3, 4, 5, 6. Kids got some brand new licks. 6, 7, 8. Down by the snake at the lake. There's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound, howling away, it must be judgment day. They run it down like a cat in a hole. That's the way they do it, that's the way they roll. They call it jazz man, the bass pocket is point. They call it jazz man, the trumpet's jumping the joint. They shake it down, down, down like photo from a crow. That's the way they do it, that's the way they roll. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, heels, heels, and every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking. Click, clack, time on a clock. When you think it's over, they're just beginning to rock. They call it jazz, man. The bass pocket is tight. They call it jazz, man. The trumpet's blinding the lights. They shake it down, down, down like fire in a hole. That's the way they do it. That's the way they roll. Zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip. Bad Hearts. Tu Trójka, audycja popołudniowa, pora na ogłoszenie słowa. Dzisiejsze słowo, dzisiejsze słówko popołudniowe to kluły z wykorzystaniem u od kolegów ze słowa fudze, z porankowego fudze. Tak więc kluły to jest nasza odpowiedź. 28 punktów. Jest nieźle, szczególnie jest bardzo dobrze, jeśli spojrzymy na litery, jakie dziś udało nam się konkretnie Magdzie wylosować. 2 razy Y i 2 razy K. Kluły. A propos kluły, że się ptaki kluły, no to słuchaczka nawiązała do gniazda bocianiego w Przygodzicach, które to gniazdo możemy w internecie przez kamerę obserwować. I tak, 12 wykluło się pierwsze pistle bocianie, 13 maja wykluło się drugie w tym roku, 14 maja wykluło się trzecie w tym roku, a dziś wykluło się czwarte bocianie pistle, tak więc 4 maluchy już się wykluły, ale klują się dalej, bo jeszcze jedno jajo czeka. Tak więc to jajo się kluje dopiero. Kluły to jest słowo popołudniowe na dziś. Słówko.polskieradio.pl. Tam aktualna sytuacja w pojedynku z Krabowem. Poranek kontra popołudnie. A przed nami kolejny odcinek cyklu Wademekum Dni Otwartych. Ernest Zozuń. Kto? Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Co? Rozpoczęliśmy pełną parą swoją działalność w 2014 roku w nowym, ślicznym obiekcie, również wybudowanym i wyposażonym ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. To możemy na razie policzyć te projekty, które realizujemy na palcach jednej ręki, ale to są bardzo duże projekty, angażujące bardzo dużą grupę odbiorców i pozwalające nam zbudować bardzo ciekawą sieć współpracy. My jesteśmy instytucją, która wspiera młodych przedsiębiorców i osoby, które myślą o tym, aby rozpocząć przygodę z przedsiębiorczością. Bardzo nam zależy na tym, żeby jak najwięcej młodych, może inaczej, przedsiębiorców młodych duchem, niekoniecznie wiekiem, ponieważ startup nie ma wieku. My mamy u siebie inkubator przedsiębiorczości, czyli wspieramy startupowców, młodych przedsiębiorców, którzy wymyślają innowacyjne rozwiązania oparte o nowoczesne technologie i staramy się im pomagać zrealizować ich marzenia o tym, aby to, co mają w głowie czy na kartce, znalazło się za jakiś czas na rynku. Najlepiej na rynku globalnym. Mieszka pod naszym wspólnym dachem ponad 70 firm, w tym ponad 40 to są te tak zwane przedsiębiorstwa typu startup. Jak? Czyli vademecum. To ja tutaj polecałabym taki instrument, który jednak wśród przedsiębiorców jest dosyć mało popularny, a szkoda, program Horyzont 2020 i instrument MŚP. MŚP, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wydawać by się mogło, że środki, które są dystrybuowane bezpośrednio w Brukseli, są trudniejsze do pozyskania niż to, co możemy spróbować otrzymać u nas na naszym krajowym czy regionalnym podwórku. I nie do końca tak jest. Bo akurat w tym przypadku, jeżeli chcemy pozyskać środki ryczałtowe do 50 tysięcy euro na przygotowanie biznesplanu i studium wykonalności swojego pomysłu, wypełniamy jedynie 10-stronicowy wniosek o dofinansowanie. I najciekawsze jest to, że najlepiej oceniane są te projekty, które są przygotowywane przez samych przedsiębiorców. Składając go w wersji elektronicznej, bez żadnej papierologii, mają szansę na pozyskanie ryczałtem 50 tysięcy euro. To jest pierwsza faza. Jest też druga faza. Jeżeli jesteśmy beneficjentem tej pierwszej fazy, a nie musimy być, mamy już model biznesowy, mamy wykonane studium wykonalności, czyli mamy dużą pewność, że uda nam się wprowadzić ten innowacyjny produkt bądź usługę na rynek. Możemy się postarać o kolejne środki, też w ramach MŚP instrumentu, tylko fazy drugiej i tam już możemy wnioskować o prawie 2,5 miliona euro, wypełniając 30-stronicowy wniosek. Wszystko online. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe I could have done a better job. And if I were a drone, patrolling foreign skies, to find someone more. making rice or just boiling down some bones. Za 15 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do naszego ekonomicznego magazynu. Dziś porozmawiamy głównie o europejskich funduszach. Zaczniemy od możliwości wspierania małych i średnich przedsiębiorców w zakupie usług proinnowacyjnych. To pierwsza część. W drugiej części audycji porozmawiamy o półmetku programu Horyzont 2020. Okazuje się, że małe i średnie firmy skuteczniej niż duże przedsiębiorstwa potrafią walczyć o unijne pieniądze, na przykład na badania i rozwój. Witam gości w studiu. Wicedyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, pani Katarzyna Walczyk-Matuszyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Andrzej Łosiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Usług Proinnowacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry. Możemy zaczynać? Tak. To zacznijmy od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która prowadzi taki podprojekt, jak to się urzędowo nazywa, który polega na tym, że pomaga się małym, średnim, również mikroprzedsiębiorcom w pozyskaniu funduszy, które z kolei mogą pomóc w zakupie na przykład proinnowacyjnych usług. Tak, mówimy tutaj konkretnie o poddziałaniu oznaczonym numerem 231. Są to proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Celem tego poddziałania jest wsparcie dla MŚP w zakresie opracowania i wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie. Wsparcie to jest realizowane poprzez zakup tak zwanych usług proinnowacyjnych. Na czym polegają takie usługi proinnowacyjne, możemy powiedzieć? Tak, możemy rozróżnić dwie kategorie usług. Usługi doradcze w zakresie wsparcia innowacji i usługi doradcze związane z innowacją. Te pierwsze są to usługi bardziej o charakterze technicznym, czyli związane z udostępnieniem powierzchni biurowych, zasobów bibliotecznych, baz danych. Natomiast główny rdzeń tego poddziałania to są usługi w zakresie innowacji i są to usługi związane z szeroko pojętymi szkoleniami, pomocą, doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji. O jakich pieniądzach mówimy? W tym momencie wydatki kwalifikowane, czyli koszt tych usług, może sięgać 420 tysięcy. My możemy dofinansować do 70% tej wartości, czyli w obecnej chwili wsparcie może wynieść maksymalnie 294 tysiące złotych. I rozumiem, że program wciąż trwa, działa i ewentualnie przedsiębiorcy małych, średnich firm czy mikro, którzy nas słuchają, mogą zaaplikować, że tak powiem, po urzędniczemu. W tym momencie kończymy już ocenę projektów, które zostały złożone w ramach poprzedniego naboru. Przygotowujemy się powoli do kolejnego naboru, który będzie ogłoszony w drugiej połowie roku. Zbieramy doświadczenia, mamy swoje przemyślenia związane z zakończonym już naborem i chcemy wprowadzić kilka istotnych zmian. W tym momencie pracujemy razem z Ministerstwem Rozwoju nad szczegółami kolejnego naboru. Jakie to będą zmiany? Myślę, że nie mogę jeszcze mówić o szczegółach, ponieważ w tym momencie prace trwają, natomiast na pewno uprościmy kryteria oceny. Przedsiębiorcy powinni łatwiej aplikować o nasze środki. Mamy nadzieję, że większość przedsiębiorców, którzy składają wnioski do finansowania, otrzyma. Ale przede wszystkim, to jest główna zmiana, planujemy wprowadzenie komponentu inwestycyjnego do tego poddziałania. A co to takiego? To znaczy, że wsparcie przedsiębiorca będzie mógł utrzymać nie tylko na usługi doradcze, ale również na zakup inwestycyjny, zakup na przykład maszyn, które pomogą wdrożyć innowacje w przedsiębiorstwie. Czyli to jest zasadnicza zmiana w tym poddziałaniu, ponieważ nie skupiamy się tylko na usłudze doradczej, ale wychodzimy też naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorcom i wprowadzimy tutaj możliwość dofinansowania również zakupów, na przykład środków trwałych. No tej możliwości do tej pory nie było. Nie było. Jakie zainteresowanie tym konkretnym dofinansowaniem? mogę powiedzieć na przykładzie konkursu, który właśnie się skończył. Złożonych zostało niespełna 100 projektów, 100 wniosków o dofinansowanie. Nie jest to liczba, która nas satysfakcjonuje, natomiast mam nadzieję, że te zmiany, które wprowadzamy, czyli ułatwienie dostępu przedsiębiorcom do środków unijnych poprzez złagodzenie kryteriów oceny, a także przede wszystkim wprowadzenie komponentu inwestycyjnego, bo wiemy, że to jest kwestia, która jest bardzo ważka dla przedsiębiorców, aby móc sfinansować zakup środków trwałych, między innymi środków trwałych, no pozwoli zwiększyć zainteresowanie tym programem. A co sprawia największe trudności przedsiębiorcom, czy co sprawiało do tej pory, jakie najczęściej popełniali błędy? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że w trakcie oceny projektów wszelkie wątpliwości, błędy, niespójności staramy się wyjaśniać. Podczas oceny merytorycznej możemy do przedsiębiorców zwracać się z prośbą o wyjaśnienia i bardzo często to czynimy, czyli nie ma takiej sytuacji, że z powodu jakiegoś błahego błędu projekty zostaną odrzucone. Więc zawsze staramy się wątpliwości rozstrzygać na korzyść przedsiębiorców, a jeśli ciągle pewne rzeczy są niejasne, prosimy o wyjaśnienia. Myślę, że taką rzeczą, która najczęściej się pojawiała we wnioskach, która sprawiała problem przedsiębiorcom, było brak powiązania realizowanej usługi proinnowacyjnej z wdrażaną innowacją. Zawsze jest tak, że ta usługa ma pomóc we wprowadzeniu innowacji. Jeśli nie widzimy tego związku przyczynowo-skutkowego, to trudno dotacje wtedy. To wtedy prosimy o wyjaśnienia i to jest ta kwestia, która najwięcej problemów przedsiębiorcom sprawiła. Bardzo dziękuję. Małe i średnie firmy, skuteczniej niż duże przedsiębiorstwa walczą o unijne pieniądze na badania i rozwój. Tak wygląda sytuacja na półmetku programu Horyzont 2020, w ramach którego do zainwestowania w całej wspólnocie europejskiej jest niemal 80 miliardów euro. Ale spokojnie, nam przypada póki co tylko na razie na półmetku 1%, prawda? Pani Katarzyna Walczyk-Matuszyk. Dokładnie, po 3,5 latach wdrażania Horyzontu 2020 w ramach programu Unia Europejska na najlepsze, najbardziej doskonałe projekty w zakresie badań oraz innowacji dedykowała 23,5 miliarda euro. Spośród tej kwoty 1% przypadł w udziale polskim podmiotom, zarówno podmiotom z sektora akademickiego, jak i przedsiębiorstwom, tym małym, średnim oraz dużym firmom. Statystyki, które posiadamy, pokazują, że to małe i średnie przedsiębiorstwa znacznie chętniej i skuteczniej aplikują o środki tego prestiżowego programu. A z czego to wynika? Z tego, że duże przedsiębiorstwa mniej może potrzebują takiego wsparcia? Po pierwsze, program Horyzont 2020 uznaje małe i średnie przedsiębiorstwa za jednych z beneficjentów priorytetowych. Oznacza to, że komisja zadeklarowała 15% budżetu programu w dwóch jego głównych filarach właśnie na rzecz MŚP. Ponadto udział małych i średnich przedsiębiorstw w konsorcjach projektowych jest dodatkowo punktowany. Dlatego małe i średnie przedsiębiorstwa są zapraszane i bardzo mile widziane, jeżeli chodzi o realizację projektów badawczych. I wreszcie w ramach Horyzontu istnieje specjalny, dedykowany tylko i wyłącznie MŚP instrument MŚP. To pierwsza sprzyjająca MŚP okoliczność. Dla porządku wyjaśnijmy małe i średnie przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa. To pierwsza sprzyjająca okoliczność. Drugą sprzyjającą okolicznością jest sama specyfika sektora. Dlatego, że w małych i średnich przedsiębiorstwach innowacje wdraża się szybciej i one obarczone są innym ryzykiem. Mały może więcej. Mały może więcej. Ścieżka decyzyjna dotycząca wdrożenia czy realizacji projektów innowacyjnych jest znacznie krótsza, obarczona mniejszymi formalnościami, aniżeli w przypadku dużych firm. I wreszcie to ryzyko ma zupełnie inny wymiar. Projekty badawcze, innowacyjne zawsze są obarczone ryzykiem niepowodzenia, tak? Czyli niepowodzenie, inaczej inne konsekwencje będzie w przypadku MŚP, a inne w przypadku dużej korporacji. W dużej korporacji to są duże straty, a w małej firmie to są małe straty. Dokładnie. Jeśli się nie powiedzie. Dokładnie. Ale nie dyskredytujmy tutaj dużych firm, dlatego że w ostatnim czasie obserwujemy mobilizację dużych firm działających w Polsce i mamy przykłady kilku świetnych przedsiębiorstw, które z sukcesem sięgają po środki programu Horyzont 2020. To są firmy z obszaru na przykład chemii budowlanej, z obszaru technologii informacyjnych i komunikacyjnych, także obszar energetyki w ostatnim czasie wykazuje rosnące zainteresowanie programu Horyzont 2020. A z kolei te małe i średnie przedsiębiorstwa? Jeśli chodzi o obszary tematyczne, tutaj sytuacja jest podobna. Polską specjalnością są teleinformatyka, są to technologie informacyjne i komunikacyjne, telemedycyna, różnego rodzaju innowacyjne, na przykład detektory promieniowania, tutaj firma Vigo Systems bardzo dobrze sobie radzi. Liderem wśród polskich małych firm jest Funding Box Accelerator, spółka z o.o., która pozyskała ponad 7 milionów euro w ramach 6 grantów, które zdobyła. I jednym z głównych grantów, które ma firma, to są fundusze kaskadowe. Dzięki wsparciu Horyzontu firma będzie wspierała startupy po to, aby mogły realizować, wdrażać innowacje na rynek. Pani dyrektor, a to może właśnie powiedzmy naszym słuchaczom, że jest to program, który dotyczy całej wspólnoty europejskiej, prawda? Ten Horyzont 2020 będzie trwał do roku 2020 i dłużej, czy... Program Horyzont 2020 to jest program ramowy. Programy ramowe to jest narzędzie z kolei polityki badań i innowacji wdrażane przez Wspólnotę Europejską, teraz przez Unię Europejską, od lat 60. Więc Horyzont jest tak naprawdę ósmą edycją programu ramowego. Po 2020 będziemy mieli 9. edycję. Jak my się plasujemy jeśli chodzi o inne kraje, prawda? I wykorzystanie tych środków. Na półmetku Horyzontu zdobyliśmy 1%, co oznacza, że jesteśmy na 15 pozycji wśród krajów, 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. W środku stawki. Jesteśmy w środku stawki z jednej strony, z drugiej strony jesteśmy liderem regionu. Mówiąc region, mam na myśli tutaj Europę Środkowo-Wschodnią. Duże zainteresowanie? Ile tych firm tak w sumie, gdybyśmy chcieli je policzyć, skorzystało z tych pieniędzy w Polsce? Dotychczas statystyki pokazują, że mamy 200 firm, które biorą udział w projektach Horyzontu 2020 na 428 polskich uczestników, więc to jest bardzo dobry wynik. Zainteresowanie jest bardzo duże, właśnie szczególnie ze strony sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gdyby znowuż, powtórzę pytanie, gdyby ktoś z naszych słuchaczy, przedsiębiorca byłby zainteresowany udziałem w takim programie, to co musi zrobić? Przede wszystkim, albo na początek, zapraszamy do Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. My jesteśmy instytucją finansowaną ze środków publicznych i oferujemy bezpłatne doradztwo oraz szkolenia w tym zakresie. Polecam także lekturę dokumentów dedykowanych programowi Horyzont. To są z jednej strony dokumenty oficjalne publikowane przez Komisję Europejską, z drugiej strony również to są opracowania przygotowywane przez nas. Wtedy będzie można zapoznać się z ofertą programu. Oczywiście punktem wyjścia, który wszyscy powinniśmy mieć z tyłu głowy, myśląc o Horyzoncie, to jest to, że rozwiązanie, z którym będziemy aplikowali, musi być innowacyjne tak naprawdę w skali europejskiej, w skali globalnej. Po to sięgamy po Horyzont, aby z naszym rozwiązaniem wyjść na rynki międzynarodowe, tak aby społeczeństwo i gospodarka europejska na tym skorzystały. Czyli innowacyjność to podstawa. Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Andrzej Łosiewicz, Arkadiusz Ekier. Dziękujemy, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A6 z pakietem Technology. Z ratą od 2040 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon?